اس کا قریب معنی سمجھتا ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوا کرتا، اور اس کو تاریز کہا جاتا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے ان فی المعاریض لمندوحۃن، بے شک تاریز کے اندر انسان کے لیے بچاؤ کا سامان ہوتا ہے، اور جہاں بھی اس قسم کی بات واقعہ ہوتی ہے وہاں توریہ کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں انہوں نے کہا تھا انی سقیم، تو سقیم میں سننے والوں نے کچھ مطلب سمجھا اور ابراہیم علیہ السلام کی مراد کچھ تھی، سمجھے نہیں۔ اور حاضی اختی، بیوی کو اختی کہا، یہ بہن ہے، تو سننے والوں نے کچھ مطلب سمجھا اور ابراہیم علیہ السلام کی مراد کچھ تھی۔ اس کو توریہ کہا جاتا ہے، یہ سری جھوٹ نہیں ہوتا اور اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع ہو تو تعریض کر کے انسان بچ سکتا ہے۔ تو انکم لسارقون، اگر یوسف علیہ السلام نے کہا ہے تو پھر بھی یہ توریہ ہے اور تعریض ہے، یہ بول کر تو مراد لیتے ہیں کہ تم نے یہ کام کیا۔ دیکھو کہ بھائی کو باپ سے لے کر پھر آگے تم نے فروخت کیا، یہ چوری نہیں ہے، باپ کی مرضی کے خلاف اور اس کی منشا کے خلاف، یہ بھی تو چوری ہے۔ جھوٹ سے مطلب ہے عذر بہانا بلا کر پھر اس کو جا کر کے بیچ دیا، تم تو چور ہو۔ اور مراد یہ واقعہ سامنے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پیالے کا واقعہ ہمارے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ توریہ ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں تاریز کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں، ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ آدمی ابو بکر کو جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا، تو ابو بکر سے پوچھنے لگا من ہذا، کہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو ابو بکر اگر صراحتن بولتے ہیں تو مشرک تو اس وقت لگے ہوئے تھے تلاش میں لگے ہوئے تھے، تو ممکن ہے کہ بات پھیل جاتی اور پتہ چل جاتا۔ مشرکین مکہ نے 100 اونٹ انعام مقرر کیا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندہ یا مردہ جس حالت میں ہمارے قبضے میں کرائے گا 100 اونٹ انعام دیں، اور چاروں طرف تلاش کرنے والے وہ ہجرت کی راتوں میں اور دنوں میں وہ گھوڑے دوڑا رہے تھے سارے، اور تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح قابو آ جائے۔ تو ابو بکر نے راستے میں یہ کہا کہ رجل یہدینی السبیل، میرے پاس ایک آدمی ہے جو میری رہنمائی کرتا ہے۔ تو سمجھنے والا یہ سمجھا کہ جیسا گائیڈ ساتھ لے جاتے ہیں سفر میں، کیونکہ عرب ساتھ لے جاتے تھے رہنما، سڑکوں کا ایسا تو سلسلہ نہیں ہوتا تھا، تو ساتھ کسی نے کسی رہنما کو بدرکے کو لے جاتے تھے، وہ یہی سمجھا کہ بدرکا ساتھ لے جا رہا ہے، کہیں جا رہے ہیں تجارت کے سفر پر یا کسی ملاقات کے لیے یا کچھ۔ یہ بات ظاہری نہ ہوئی۔ ابو بکر کی مراد تھی کہ میرے پاس ساتھ وہ شخص ہے جو مجھے اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ سمجھنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ راستہ دکھانے کے لیے، جیسا عربوں کا دستور ہے کہ جو آدمی سفر میں جاتے تھے ساتھ گائیڈ بھی لے جاتے تھے، بھی چلو جو راستے کا واقف کار ہو اس کو ساتھ لے جائیں۔ اس کو توریہ کہا جاتا ہے، اور فتنے سے بچنے کا یہ سامان ہوتا ہے۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ انکم لسارقون، اور مراد وہ واقعہ لینا کہ تم نے بچپن کے اندر ایسا کام کیا اور بھائی کو لے جا کر کے چوری چوری بیچ دیا، باپ کو اذیت پہنچائی، تم تو چور ہو، اور بات یہ ہے ذہن میں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پیالے کا ہے۔ تو اس طرح یہ بات قابل اعتراض نہیں رہتی۔ اور دوسری بات وہ ہے جو اگلی آیتوں میں آئے گی کہ یہ اللہ تعالی کی جانب سے تھی، یہ بات یوسف علیہ السلام پر کسی قسم کا الزام نہیں آتا، یہ تو من جانب اللہ تھی، وہ اگلی آیتوں میں اس کی تشریح ہوگی۔ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کیا گم پاتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیمانہ، اسوا اور سا کا ایک ہی مطلب کہتے ہیں، اور یہاں سقایا اور سا ایک ہی معنی میں. وہ اصل میں چاندی کا برتن تھا، اس میں پانی بھی پیتے ہوں گے. اس کوکید کے زمانے میں ایک معیاری برتن قرار دیا، اور بادشاہ کا مخصوص برتن اور وہ پیالہ، کبھی کہتے ہیں جانوروں کو اس میں پانی پلایا جاتا تھا، وہ سا یعنی چار پاؤنڈ کے برابر جو پیمانہ ہوتا ہے اتنا تھا وہ، تو وہ ہی برتن تھا اور وہ ہی سا تھا، اسی کو سوا بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک ہی برتن مراد ہے، وہ چاندی کا تھا، اس کے ساتھ ماپ کر دیتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ قید کے زمانے میں یہ انہوں نے یہ معیار رکھا تھا کہ اس پیمانے کے ساتھ ناپ کر کے دو، اناج کی بڑی قلت ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت کا اظہار کرنے کے لیے اس برتن میں ماپتے تھے. وہ شاہی پیمانہ تھا، تو وہ گم ہو گیا. تو بھائیوں نے کہا تلائے اللہ کی قسم، تم جانتے ہو ماجینا ہم نہیں آئے تاکہ ہم فساد کریں زمین میں، اور ہم تو چور نہیں ہیں، ہمارا چال چلن معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. زمین میں فساد کرنا، یہ چوری جو ہے یہ فساد فی الارض ہے، یاد رکھیں. یہ شریعت کے اندر خلل جس چیز سے واقع ہو یہ فساد ہے، چور فسادی ہوتا ہے. اور تمام آسمانی دینوں میں چور جو ہوتا ہے واجب تعزیر ہوتا ہے، سابقہ شریعتوں میں بھی چور کے لیے سزا مقرر تھی. یہ چوری کرتا ہے یا اس پر جرمانہ آتا تھا، یا ہاتھ کاٹے جاتے تھے، یا قید کیا جاتا تھا. پرانی شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ہاتھ کاٹنے کا ذکر بھی ملتا ہے، اور ہماری شریعت میں بھی کسی کا محفوظ مال چرانا یہ فساد فی الارض ہے، اور بہت گناہ کبیرہ ہے سمجھنے چوری، جیسا کہ دوسرے جرائم ہیں. یہ جہاں پر ہوں گے، ہمارے جتنے مشرقی ممالک میں مسلمانوں کی یہاں چور ہیں، بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں، مسلمان کی شان کی بالکل خلاف کہ وہ کسی کا محفوظ مال وہ چرائے. مسلمان کی شان کے ساتھ یہ باتیں جوڑ نہیں کھاتے، لیکن تنزل کا اور زوال کا یہ معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ چور، سب سے زیادہ زانی، سب سے زیادہ بدماش مسلمان ہی نظر آئیں گے. مسلمانوں سے کسی کا اگر دوسرے ممالک کے لوگ جو غیر مسلم ہیں، ان جرائم میں کم ہوں گے. اب بھکاری پنا بھی مسلمانوں میں بہت زیادہ، حد سے زیادہ. یورپ کے کئی ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھیک نہیں مانگتے، انتظام ایسا کیا جاتا ہے بیمار ہو گیا تو اسپتال سے دوا مل جاتی ہے، بیکار ہے تو کچھ الاؤنس بیکاری کا دے دیتے ہیں، سوال نہیں کرتے. ہمارے ہاں دیکھ لو کہ سوال ایسا معلوم ہوگا کہ امت کا دو حصے سائلین ہی ہیں، مانگنے والی ہی، مطلب گلی کوچے ملک شہر سب بھرا ہوا سائلین سے. حالانکہ یہ تقدی اور گداگری حرام ہے ہمارے دین. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مضر پیشوں کے اندر ایک پیشہ یہ بھی ہے، ڈاکہ، چوری، قتل، اغوا، یعنی اسی طرح تقدی بھی ایسا، دھوکہ، فراڈ وغیرہ جتنے بھی مضر پیشے ہیں ان کے اندر یہ گداگری بھی ہے. گداگری جو ہے یہ ناجائز پیشہ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ چوری یہ تو فساد فی الارض ہے، خدا کا جو قانون ہے کہ بھئی کسی کے مال کو مت چھیڑو، لا یحل لامرئن مال اخیہ الا بطیب نفسی، کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ دوسرے کا مال وہ بغیر اس کی مرضی کے لے. غصب بھی اسی طریقے سے ہے، خیانت بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن چوری جو ہے خاص طور پر یہ قابل تعزیر جرم ہے. دوسرے گناہ کبیرہ کی حد میں آتے ہیں، لیکن یہ تعزیر میں آتا ہے، اس پر شریعت نے تعزیر لگائی ہے. دوسری شریعتوں میں بھی تعزیر تھی، پہلی شریعتوں میں بھی. تو کہنے لگے ہم تو چور نہیں ہیں اور ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں شرارت کریں، نہ ہم چوروں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم تو شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. تو کارندے یوسف علیہ السلام کے بولے فما جزاؤ، اس کا کیا بدلہ ہوگا اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے؟ اگر ہمارا گمشدہ سامان یا چیز پیمانہ تمہارے متاع میں سے اگر برآمد ہو گیا نکل آیا تو پھر کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جزاؤ من وجد فی رحلی فہو جزاؤ، جس کے سامان سے نکلا وہی اس کے بدلے میں اس کی جزا ہوتی ہے. کیونکہ کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اور ان کے دین میں یہ سزا تھی چور کی، بھی چور اگر چوری کرے تو ایک سال تک وہ جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بن کر رہنا پڑتا، یہ سزا تھی ان کی شریعت میں، سال بھر تک وہ غلامی کرے گا ان کی تب جا کر کے اس کی جان چھوٹے گی. ہم تو چوروں کو یہ سزا دیا کرتے ہیں، ان کو تو یقین تھا کہ یہ کام ہوگا نہیں. ظاہر ہے کہ ذہنی طور پر تو یا اور انہوں نے جرائم تو کیے لیکن اس قسم کی بات کا تصور نہیں تھا ان بھائیوں کے ذہن میں کہ ایسا رذیل کام بھی ہم میں سے کوئی مطلب ہے کر سکتا. اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو یہ سزا دیا کرتے ہیں کہ جس سے وہ برآمد ہوگا وہی اس کے بدلے میں پکڑا جائے گا، محبوس ہوگا اور وہ غلام ہوگا، جیسا کہ ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ چور کی سزا یہ کہ سال بھر تک وہ غلام رہے اور اس کے پاس قید رہے، اس کی خدمت کرتا رہے جیسا غلاموں کا دستور تھا. یہ کذالک نجز الظالمین، جو ایسے ہوتے ہیں ظالم جو چوری کا جرم کرتے ہیں تو وہ غلام ہو کر ان کو رہنا پڑتا ہے، ہم تو اسی طریقے سے سزا دیا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے قدرت نے ایک الزام چوری کا لگ کر ایک ذریعہ اور بہانہ بن گیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا. باقی تفصیلات اور یہ کہ یہ جو تدبیر تھی اس کے اندر کیا مصلحت تھی اگلی آیتوں میں اس کا ذکر ہوگا. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبدا بأوعیت قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ کذلک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم. قالوا ان یسرق فقد سرق اخوه من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فبدا پس شروع کیا یوسف علیہ السلام نے بے اوعیتہم ان کے سامانوں کی تفتیش پہلے اپنے بھائی کے برتن سے، ثم استخرج پھر اس برتن کو نکالا اپنے بھائی کے اس ظرف سے. اسی طریقے سے ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، نہیں تھے وہ کہ لے لیتے اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون میں، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں اور ہر علم والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے. کہا ان بھائیوں نے اگر چوری کی ہے اس نے تو بے شک چوری کی ہے اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے، پس پوشیدہ رکھا، اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں اور ظاہر نہیں کیا اس کو ان کے سامنے، اور یہ کہا کہ تم لوگ شرم مکانن بدتر ہو درجے میں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ تو کہنے لگے وہ، یا ایھا العزیز، اے عزیز، بے شک اس کا باپ ہے بہت بوڑھا بڑی عمر کا، پس لے لے تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ، تحقیق ہم خیال کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تو احسان کرنے والوں میں سے ہے۔ کہا یوسف علیہ السلام نے، معاذ اللہ، پناہ بخدا اس بات سے کہ ہم لے لیں مگر اسی کو کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے، اگر ہم ایسا کریں گے تو انا جلا، بے شک ہم اس وقت ضرور البتہ زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے۔ برتن کا ان کے بھائی کے سامان میں رکھنے کا واقعہ اللہ نے پہلی آیات کے اندر بیان کیا، پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، بات ہوئی اور انہوں نے اپنی صفائی پیش کی کہ ہم تو یہاں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، نہ ہم چور ہیں۔ تو کارندوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کا مال تم سے برآمد ہو گیا تو پھر اس کی شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو ان کے منہ سے یہ بات نکلی کہ اس کی سزا تو یہی ہے کہ اسی کو گرفتار کیا جاتا ہے اور غلام بنایا جاتا ہے، اس کی جزا تو وہی ہے۔ تو ہم تو ظلم کرنے والوں کو، یعنی چوروں کو، اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ یہ بات ہو چکی، ان کے منہ سے یہ بات اللہ نے نکالنی تھی وہ نکال لی۔ تو اب پھر وہ تفتیش شروع ہوئی کہ دیکھو ان کا سامان کھول کر دیکھو کہ وہ شاہی پیمانہ ان کے سامان میں کہیں برآمد ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے جو دوسرے بھائی تھے ان کے سامان کی تفتیش شروع کی۔ اوعیا، وعاء، وعاء برتن، اس برتن کو کہتے ہیں جس کے اندر چیز رکھ لی جاتی ہے اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے، جیسا بوری ہو گئی یا تھیلا ہو گیا یا اس قسم کا کوئی ظرف ہو کہ جس کے اندر سامان رکھ کر کے اس کو بند کیا جاتا ہے۔ اونٹوں پر بوریاں وغیرہ، ان کے اندر سامان رکھ کر کے اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی تھیلا ہو یا بوری ہو، توڑا وغیرہ ہو، وہ مراد ہے۔ ویسے وعاء کا معنی ظرف اور برتن ہوا کرتا ہے۔ تو ان کے جو وہ بوریاں تھیں جن کے اندر سامان بند تھا، اناج وغیرہ، پہلے یوسف علیہ السلام نے ان باقی بھائیوں کے ان توڑوں کا یا ان بوریوں کی تفتیش شروع کرائی اپنے بھائی کے سامان سے پہلے۔ پہلے دوسروں کا شروع کیا، ان کا کھول کر دیکھو، وہ دیکھا، دوسرے کا، تیسرے کا، آخر میں جو ان کے بھائی تھے بنیامین چھوٹے، تو سمست خرجا، پھر نکالا اس برتن کو اپنے بھائی کے اس ظرف سے، اس کے اس بوری کے اندر وہ یعنی پڑا ہوا تھا، وہ نکالا۔ اب مجبور ہو گئے کہ ظاہری طور پر چوری کا کیس ثابت ہو گیا، اور اپنی زبانوں سے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم تو چور کو یہ سزا دیتے ہیں۔ تو اب یہ تو سامان سامنے نکل آ گیا، نکل گیا، برآمد ہو گیا۔ تو اب وہ بنیامین تو سارق ٹھہر چکے۔ اللہ تعالی نے درمیان میں بھائیوں کی بات تو آگے بیان فرمائی ہے، تو درمیان میں دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، الہی تدبیر۔ اب اس پر جب یہ سامان برآمد ہوا تو بھائیوں کا رد عمل یہ ہوا، کالو یسرق فقد سرقہ خن لو من قبل، درمیان میں وہ تدبیر الہی کا ذکر ہے، جب سامان برآمد ہوا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے، یوسف علیہ السلام کو بھی چور ٹھہرایا، اب بھائیوں کا رد عمل یہ ہوا، انہوں نے یہ بات کی اور یہ بات بالکل ان کی اس بات کے خلاف تھی جو پہلے انہوں نے ظاہر کی تھی، وہ قسم اٹھا کر کہا تھا کہ تاللہ لقد علمتم ما جینا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین، اللہ کی قسم ہم کو فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، نام چور ہیں، بڑی قسم اٹھا کر بات کی، اور اب جب یہ بات سامنے آئی تو بے حوصلہ ہو گئے، کیونکہ یہ سچے تو تھے نہیں، معاملات ان کے خراب تھے، تو فوراً انہوں نے اس بات کو دیکھ کر کوئی سوچنے کی بات نہیں کی، نہ تعمل کیا کہ ذرا صبر کیا جائے، نہیں بلکہ فوراً دوسرے بھائی پر بھی، اب بظاہر تو وہ غائب ہی ہے، سامنے نہیں ہے سمجھے نہیں، لیکن ذہنوں میں تو ہے، دوسرے بھائی کو بھی چور قرار دیا یوسف علیہ السلام، بھائیوں کی یہ کارگزاری ظاہر ہے کہ بہت ہی غلط قسم کی کارگزاری ہے، ان یا تو قسم اٹھا کر کہ یہ سب کے بارے میں یہ کہا کہ ہم چور نہیں، یا یہ ہے کہ پھر فوراً دونوں کو چور بنا دیا، کوئی تعمل ہی نہ کیا، کوئی بات ہی نہ کی، نہ غور کیا، نہ کوئی سمجھتے کہ بھئی اس کی کوئی اور شاید تدبیر نکل سکے یا کوئی بات ہو، ظاہری طور پر بات تو ایسی تھی، ظاہری طور پر بات ایسی تھی، تو جب یہ ہوا تو تفسیری روایتوں کے مطابق اب بنیامین کو ڈانٹ پلانی شروع کر دی، کہنے لگے راہیل کے بیٹو تمہاری وجہ سے ہم پر مصیبتیں ہی آتی ہیں، بنیامین تو اب مضبوط ہو چکے تھے، اب تو وہ خطرہ نہیں تھا جو ان کو پہلے تھا اکیلے ہونے کا، اور وہ تحقیر جو برداشت کر رہے تھے وہ انہوں نے بھی جواب دیا، پلٹ کر جواب دیا اور کہا کہ تم غلط کہتے ہو، ہماری وجہ سے تم پر مصیبتیں آئی ہیں، تم نے ہم پر مصیبتیں ڈالی ہیں، بھائی کو لے جا کر کے بیابان میں گم کر دیا اور اس کے بعد باپ کو اذیت پہنچائی اور میرے ساتھ بدسلوکی کی، جو کہنے لگے کہ تیرے سامان میں سے جو برتن نکلا ہے کس نے رکھا ہے، یہ تیرے سامان میں سے نکلا ہے، تو بنیامین نے فوراً کہا کہ مجھے کیا پتا ہے کس نے رکھا ہے، شاید اسی نے رکھا ہو جس نے وہ پونجی تمہارے سامان میں رکھی، بضاعت ناردت لینا، جس کا ذکر پہلے ہو چکا، آخر وہ پونجی کس نے رکھی تھی سامان کے اندر، کہ تم کو یہاں پتا نہ چلا، گھر جا کر پتا چلا کہ ہماری پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے، کس نے رکھی، شاید ممکن ہے اسی نے رکھی ہو جس نے پونجی رکھی تھی، تم ایک دم چوری کا الزام ثابت کرنا چاہتے ہو اور چور بنانا چاہتے ہو اور بھائی کو بھی چور بنا دیے، بات تو ظاہر تھی، اس کا کیا جواب دیتے ہو، اور انہوں نے جلد بازی میں یہ بات کی تھی اور فوراً بے گناہ آدمی کو بھی ملوث کیا کہ وہ چوری کا الزام لگا دیا حضرت یوسف علیہ السلام پر، یہ یوسف علیہ السلام پر چوری کا الزام، اس کے بارے میں روایتیں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، بنیامین کا واقعہ تو یہ ہوا اور حقیقت تو اس کے خلاف ہے، بنیامین چور تو نہیں ہے، نہ سامان انہوں نے رکھا ہے، سمجھے کہ کرینے والی بات بھی جواب میں انہوں نے کہہ دی، سمجھے نہیں، لیکن ظاہری طور پر ظاہری حالات میں یہ بات ان کے خلاف جا رہی تھی کہ بھی تفتیش کے بعد جس کے سامان سے ایک چیز نکل آئی ملزم ہو گیا وہ، تو ظاہری حالات ان کے خلاف جا رہے تھے، ان کی چوری کا تو الزام ہو گیا، لیکن یوسف علیہ السلام پر کیسے چوری کا الزام لگایا؟ اس نے اگر چوری کیا تو اس کا بھائی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی. تو حالانکہ یوسف علیہ السلام نے کوئی چوری نہیں کی تھی. مفسرین اس بارے میں یہ دو رائے ہیں. ایک رائے تو یہی عام ہے کہ انہوں نے بلا وجہ یہ بات کی تھی، خام خوابی، اپنے آپ کو پاک قرار دینا اور ان بھائیوں کو ملزم قرار دینے کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا وہ بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے، ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ ایسی بات کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بچپن کے اندر بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا تھا. کہتے ہیں کہ والدہ کے فوت ہونے کے بعد پھوپھی کے ہاں وہ رہتے تھے، وہ ان کی پرورش کرتی تھی، تو باپ نے ان کو اپنے پاس بلانا چاہا تو پھوپھی نے یہ کوشش کی کہ یہ انہی کے پاس رہیں، محبت تھی ان کے ساتھ. تو انہوں نے ایک تدبیر کی، پھوپھی نے اپنا پٹکا جو تھا وہ یوسف کی کمر سے باندھ دیا، وہ بچے ہی تو تھے چھوٹے. اور پھر ادھر ادھر تفتیش شروع ہو گئی کہ پٹکا کدھر گیا، غائب ہو گیا. تو جب تفتیش ہوئی تو وہ یوسف علیہ السلام کی کمر سے نکلا، اور اب یہ اس نے مطلب ہے کہ یہ چرایا ہے، یہ چور ثابت ہو گئے. پھر ان کو اپنے پاس روک لیا، کیونکہ قانون یہ تھا ان کے ہاں. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کارگزاری کی تھی، یہ بنیامین کو پہلے بتلا دیا تھا. پہلے بتایا میں تیرا بھائیوں فکر نہ کرو، وہ بات نہیں ہے، کوئی اندیشے والی غم نہ کھاؤ، جو بھائیوں نے بدسلوکی کیا وہ وقت گزر چکا ہے، تو تمہیں میں روک تو نہیں سکتا اپنے پاس. ہاں اگر کوئی تدبیر ایسی کی جائے، تم پر کوئی الزام بھی اگر آ جائے فرض کرو اور اس کی وجہ سے تم یہاں ہمارے پاس رک جاؤ، تو اس میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، ان کی مرضی سے یہ بات کی تھی، بنیامین کی مرضی سے کہ بے شک کوئی آپ تدبیر کر لیں. تو یوسف علیہ السلام نے ان کی رضا سے، ادھر پھوپھی نے جو کارگزاری یوسف علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں کی تھی وہ بھی ان کی رضا سے کی تھی. اچھا بھائی تم ہمارے پاس ہی رہو، ہم یہ تدبیر کرنے کا کر لو. سمجھ، چوری نہ وہاں تھی نہ یہاں تھی، لیکن ظاہری طور پر چوری کہا جا سکتا ہے اور جس پر سزا ہو سکتی ہے اور وہ قانون لاگو ہو سکتا ہے جو چوروں کے اوپر لاگو ہوتا تھا. چوروں کے اوپر لاگو ہوتا تھا وہ یہ کہ چور کو غلام بنا لیا جاتا تھا، سمجھ، اور وہ ایک سال تک کے لیے یا کچھ عرصے تک کے لیے جس کی چوری ہوتی تھی وہ اس کا مملوک بن کر اس سے خدمت لیتا تھا. وہ جب وہ وقت گزر جاتا تھا پھر وہ رہا ہوتا تھا. تو یہ قانون تھا کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام کے یعنی پیروکاروں کے اندر اور ان کے مسلک کے اندر، یہ جزاء من وجد فی رحلی کا قانون. اور یہاں پر مصر میں یہ قانون نہیں تھا، مصر کی سلطنت فرعون کی سلطنت تھی، یہاں کا قانون اور تھا. یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چور کو سزا یا تو تادیب سے دی جاتی تھی، اس کو درے مار دو، اور یا جرمانہ کیا جاتا تھا. آدمی کو روکنے کی گنجائش نہیں تھی یہاں کہ اس آدمی کو پکڑ کر روک لیا جائے، محبوس کر لیا جائے اور غلام بنا لیا جائے. تو یہ بات یوسف علیہ السلام نے جو کی تھی تو بنیامین کی کو بتلا دیا تھا، جتلا دیا تھا. یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ مسئلہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ایک آزاد کو کیسے غلام بنانا درست ہے. آزاد کو غلام بنانا تو کبیرہ گناہ ہے، یہ کبائر میں شمار ہوتا ہے کہ کسی آزاد آدمی کو غلام بنایا جائے. غلامی کا جو مصیبت آتی ہے یہ قدیم زمانوں میں اصل میں جنگ کے سلسلے میں آیا کرتی. اجتماعی طور پر غلامی کا حکم حکومتیں یا امیر جنگ وہ لگاتے تھے، پھر وہ آگے سلسلہ غلامی کے چلتا تھا. لیکن انفرادی طور پر کسی شخص کو، آزاد شخص کو غلام بنانا یہ تو حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کبیرہ گناہ ہے کسی مرد عورت آزاد کو غلام بنا لیے جائے. تو یہاں حقیقت میں غلامی نہیں تھی، نہ وہاں بچپن میں جو تدبیر کی تھی یوسف علیہ السلام کی پھوپھی نے وہ غلامی بھی نہیں تھی، کسی طرح ایک تدبیر تھی روکنے کی. وہ یہاں بھائی کو روک لیا جائے، اور وہاں یہ ہے کہ اس بھتیجے کو اپنے پاس روکنے کی ایک تدبیر تھی، جو ظاہری طور پر چوری کا عنوان بن جاتا تھا، حقیقت میں نہ چوری وہاں تھی نہ چوری یہاں ہے، چوری نہیں ہے، لیکن شکل و صورت بے شک چوری والی ہے. جس پر احکام جاری ہو سکتے ہیں یا قانون لاگو ہو سکتا ہے، یہاں کا قانون یہ تھا کہ چور کو تادیب کی جائے. تادیب ہے کہ درے لگائے جائیں، سزا دی جائے اور چھوڑ دیا جائے، اور یا یہ ہے کہ جرمانہ کیا جائے، اس سے جرمانہ وصول کیا جائے. تو استرقاق یا غلام بنانے کا قانون یا نہیں تھا مصر میں. اور ضرورت یہاں یہ پڑی تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے، کسی طرح ان کو روک دیا جائے اپنے پاس، کہ باپ میں پوری ضمانت دیتا ہوں اور قسم دیتا ہوں کہ میں اس بھائی کو لاؤں گا، اگر میں اس کو نہ لایا تو میرے دو بیٹے ان کو قتل کر دینا. اپنے بیٹوں کے قتل کا بھی اس نے پیشکش کی، ضرور میں ضرور لاؤں گا. تو عہد و پیمان دیا انہوں نے، اور یوسف علیہ السلام نے ان سے عہد اور قسم لی. اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے ضمانت کا، یہ ضمانت لینی جائز ہے. وہ یہی مسئلہ ہے، ضمانت لی ہے. اور یہ ضمانت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو مال کی ضمانت ہوتی ہے، اس میں سب کا اتفاق ہے تو یہ مال اس نے دینا، اگر یہ نہیں دے گا فلاں تاریخ تک یا فلاں موقع تک تو پھر میں ذمہ دار ہوں. یہ مالی ضمانت میں سب فقہا کا اتفاق ہے. اور دوسری ہوتی ہے جان کی ضمانت، یہ بھی روا اور درست ہے کہ میں اگر اس کی جان کو نہ پیش کر سکا، یہ حاضر نہ کر سکا، تو میں اس کی جگہ پر ماخوذ ہوں گا، یہ بھی جائز ہے. مالک صاحب رحمت اللہ علیہ جان کی ضمانت کے قائل نہیں ہیں، باقی فقہا سب امام ابو حنیفہ شافعی وغیرہ دوسرے سب قائل ہیں جان کی ضمانت بھی درست ہے. اگر وہ آدمی، مطلب ہے کہ جو مطلوب ہے وہ حاضر نہ ہو سکے، وہ نہ پیش کیا جا سکے، اس کی جگہ اس کو پکڑو، اس کو قید کرو اور اس کو محفوظ کرو. یہ جان کی کفالت بھی درست اور روا ہے. اور یہ یہی مسئلہ ہے کہ تم ضرور اس کو لاؤ گے، تم ضامن ہو، اس کے مطلب یہ ہے. جب انہوں نے پختہ عہد و پیمان دے دیا، فلما تو موسکوں، یعقوب علیہ السلام نے سب باتوں کے باوجود یہ فرمایا کہ اللہ ہی نگہبان اور محافظ ہے اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں، سب اختیار اس کے اختیار میں ہے، اعتماد کسی چیز پر نہیں کیا جا سکتا. یہ ضمانت بھی لینی روا ہے درست ہے، قسم بھی لینی روا اور درست ہے، عہد و پیمان بھی روا ہے، مگر اعتماد تو کسی چیز پر نہیں، اعتماد تو صرف خدا کی ذات ہے. یہ ہے پیغمبرانہ توکل اور ایمان کا تقاضا کہ اسباب جتنے بھی ہیں مباح اور جائز، ان کو اختیار کیا جائے، اعتماد کسی چیز پر نہ رکھو، اعتماد صرف خدا کی ذات. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وما لنا الا نتوکل علی اللہ. نبی سارے یہ کہتے ہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم خدا کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد نہ کریں. بھروسہ اور اعتماد صرف خدا کی ذات, وہ چاہے تو اسباب کو مؤثر بنا دے چاہے تو مؤثر نہ بننے دے, اسباب دھرے کے دھرے رہیں اور وہ اپنا حکم جاری کر دے. اسباب سے کام لینا خدا کے اختیار میں ہے, اور اسباب کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اسباب کو ترک کرنا نہیں, جائز اسباب اختیار کرو لیکن اعتماد نہ کرو ان پر, اعتماد خدا کی ذات پر کرو. ایمان اور توحید کا مقام یہی ہے, نبیوں کا مشن یہی ہے, طریقہ عقیدہ مسلک یہی ہے. جتنے بھی اسباب ہیں, کوئی تجارت کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کسی قسم کا کوئی سبب اختیار کرو جو جائز ہو, لیکن یہ اعتماد نہ کرو کہ ہاں اس کی وجہ سے ہم کو کامیابی. کامیابی اللہ نے دی تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اسباب کچھ بھی کام نہیں کر سکیں گے اگر خدا کی مشیت اور ارادہ نہ ہو. ہر چیز خدا کی مشیت اور اس کے ارادے پر موقوف ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا, اللہ والا ما نقول وکیل, اللہ ہی ہماری تمام باتوں کا نگہبان اور محافظ ہے اور وہی کارساز ہے. شیطان الرجیم, وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم, وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وقال اور کہا یعقوب علیہ السلام نے, یا بنی اے میرے بیٹو, نہ داخل ہونا ایک دروازے سے اور داخل ہونا متفرق اور جدا جدا دروازوں سے, اور میں نہیں بچا سکتا تم سے اللہ کے تم کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے, اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر چاہیے کہ بھروسہ کرنے والے لوگ بھروسہ کریں. اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کو حکم دیا تھا ان کے باپ نے, ماں کا نجغنی نہیں تھے کہ وہ بچا سکتے ان کو اللہ کے سامنے کسی چیز سے نہیں تھی, مگر ایک بات یعقوب علیہ السلام کے جی میں جس کو انہوں نے پورا کیا تھا, اور بے شک وہ علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے ان کو سکھلایا تھا, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا حال اللہ نے ذکر فرمایا, وہ اناج لے کر واپس آئے اور اپنی مشکلات کو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے بیان کیا کہ آئندہ کے لیے ہم سے اناج روک دیا گیا ہے, اگر آپ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنی اس پریشانی کا بھی ذکر کیا کہ پہلے بھی ایک بیٹا تم ضائع کر چکے ہو, ایک بھائی, میں تم پر کیا اعتماد رکھ سکتا ہوں, لیکن اب مجبوری کی حالت ہے کہ میں اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں, اسی کی حفاظت اور نگہبانی پر مجھے اعتماد ہے, وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور پھر ظاہری طور پر یعقوب علیہ السلام نے ان سے عہد و پیمان بھی لیا, ضمانت بھی لی کہ تم ضرور اس کو واپس لاؤ گے میرے پاس. الا یہ کہ تم مغلوب ہو جاؤ یا ہلاک ہو جاؤ، وہ الگ بات ہے. انہوں نے عہد و پیمان بھی دیا کہ ہم یقیناً ایسا کریں گے، اس کو واپس لائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی کہ چھوٹے کو بھی ساتھ لے جاؤ. چنانچہ اب کے تفسیری روایتوں کے مطابق ایک بھائی تو ان کا اس دوران میں مصر میں ہی تھا، وہ وہاں رکا ہوا تھا شمعون. باقی یہ چھوٹے بھائی کو بھی لے کر اب یہ دوبارہ اناج لینے کے لیے، غلہ لینے کے لیے مصر یہ گئے. یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور جتنی احتیاطی تدابیر تھی ظاہری طور پر وہ بھی اختیار کی. اس چھوٹے بیٹے کے بارے میں عہد و پیمان بھی لیا، ان سے ضمانت بھی لی. اور پھر یہ ہے کہ حقیقت میں تو اللہ تعالی کی ذات پر ہی بھروسہ کیا جا سکتا ہے. نگہبان حقیقی اور کارساز حقیقی صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. اب دوبارہ جب یہ مصر کے لیے تیار ہوئے تو یعقوب علیہ السلام نے ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی اور کچھ تدبیریں بتلائی. یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی، وقال یا بنی، اے میرے بیٹو. یہ اب جا رہے ہیں، دس ہیں، تو یہ ان سے وصیت کی کہ جب تم جاؤ گے تو شہر میں جب داخل ہوگے تو مصر کا جو شہر ہے جہاں تمہارا معاملہ ہے، تو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ کئی دروازوں سے جدا جدا داخل ہونا. قدیم زمانے میں یہ دستور تھا کہ شہر جو تھے ان کے گرد فصیلیں ہوتی تھیں، اور جو شہر میں داخل ہوتا تھا وہ دروازے سے ہی داخل ہوتا تھا اکثر و بیشتر. یہ گوجرانوالہ چھوٹا سا شہر ہے، یہ اس کی آبادی تو زیادہ تر رنجیت سنگھ کے زمانے سے شروع ہوئی، لیکن اس کے بھی دروازے تھے. یہاں لاوری گیٹ ہے، یہ سیالکوٹی گیٹ ہے، یہ گرجاکی گیٹ ہے، ادھر خیالی گیٹ ہے، دروازے بنے ہوئے ہیں. وہ شہر اندر ہی تھا، بعد میں پھیلاؤ پیدا ہوا ہے. تمام بڑے شہروں میں ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، قدیم زمانے سے دروازے ہوتے تھے، گیٹ ہوتے تھے، فصیلیں بنی ہوئی ہوتی تھی. قدیم زمانے میں مملکتیں بھی اور شہروں کے جو یعنی حکام ہیں وہ بھی یہ تدبیر کیا کرتے تھے. اس میں بچاؤ ہوتا تھا، بھئی ڈاکے والے یا دشمن وغیرہ جلدی شہر میں داخل ہو کر نقصان نہ پہنچا سکیں، یہ ہمیشہ دستور تھا. اب تو آبادیوں کا پھیلاؤ زیادہ ہو گیا ہے، اب شہروں کی حفاظت کی تدبیر دوسرے طریقے پر کی جاتی ہے، لیکن قدیم زمانوں میں یہی دستور تھا عام. تمام بڑے شہروں کے گیٹ ہوتے تھے، فصیلیں بنی ہوئی ہوتی تھی. بغداد میں بھی جب بغداد کی تعمیر ہوئی تھی تو وہاں بڑی بڑی فصیلیں دو بنائی گئی تھی. منصور عباسی نے عظیم فصیلیں بنائی تھی، اس کے گیٹ بنائے تھے. بغداد اپنے دور میں بہت بڑا بڑی آبادی کا شہر تھا، اور اس زمانے میں تمام متمدن دنیا میں سب سے بڑا وہ شہر سمجھا جاتا تھا، زیادہ متمدن تھا. آج تو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں بڑے بڑے شہر ہیں، لندن سب سے زیادہ ہے، اس کی 1 کروڑ سے بھی زیادہ آبادی ہے. اسی طریقے سے یہ چین کے جو دارالخلافہ ہے اس کا بھی بہت آبادی ہے، بہت زیادہ. ہمارے ملک میں آج کل کراچی کی آبادی بہت زیادہ، 80 لاکھ سے کم نہیں ہوگی، اتنا پھیلاؤ ہو چکا ہے. لاہور تو بہت پرانا شہر ہے، یہ تو بدھ کے زمانے سے بھی 1500 سال پہلے اس کے نشانات ملتے ہیں. لاہور اتنا پرانا شہر ہے، کہ بدھ کا دور آج سے 3000 سال پہلے تھا، اس سے بھی تقریباً 14